בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך א', הלכות חלב ודם, הלכה ד'. הלכות חלב ודם, ובו התבאר הלכות פסח, ועניין איסור חמץ ומצוות אכילת מצה ועניין ספירה. על פי התורה ויסב אלוקים וכולי, אין שם כל התורה. והכלל בקיצור לענייננו, שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה אפין באפין. רק, האכילה צריך להיות מאכל אחר שנתברר. כי מאכל שיש בו תערובת, על ידי מאכל כזה אפשר לחטוא. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה. כי יש קושיות שאפשר ליישבן וכו', ויש קושיות שאי אפשר ליישבן ולתרצם רק לעתיד וכו', רק להעמיד על אמונה. ואפילו הקושיות שיש עליהם תשובה לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב. והתיקון לזה הוא לימוד הפוסקים וכו'. אבל הקושיות שאין עליהם תירוץ אסור לאדם לעיין בהם, רק לחזק עצמו באמונה. וכשיש לו אמונה בשלמות, יוכל להיות על ידי אכילתו ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה וכו'. ולהשלים את האמונה צריך מתחילה להעלות ניצוצי אותיות הדיבור. וכשנתבררו אותיות, אזי הופך את עצמו הדיבור ומלקט הניצוצות הקדושה מן הקליפות. ולהעלות ניצוצי אותיות הדיבור צריך לתענית וכו'. כי על ידי התענית מדבקים אחורי הקדושה וכו'. כי התענית הוא בחינת שחוזרים לאחוריים להתחלת התענית וכו'. כי גם עיקר כל הדברים הן התחלה, כי כל ההתחלות קשות, מחמת שיוצא מהפך אל הפך וכו'. נמצא שעיקר כוח העבודה של כל הימים אינו אלא התחלה, שאנו צריכים לחזור לאחורי, ליום ראשון, שהתחיל להבין להתענות, שהוא תחילת התשובה, שהיה קשה עליו ההתחלה, שיצא מהפך אל הפך. ובכל יום חוזר לאחוריו לקבל כוח מההתחלה כנ"ל. והכלל, שעל ידי התענית מדבקין אחורי הקדושה, ואז נמשכין מימי החסדים ללחלח מצר הגרון מבחינת ניחר גרוני וכו'. כי אז נכנעין שלושת שרי פרעה, שר המשקים והאופים והטבחים, שהם קנה ובשת וברידין, שהם בחינת תאוות אכילה ושתייה וכו', שיניקתם מפרוש ואותיות העורף, היינו מאחוריים, ועיקר יניקתו מהדיבורים וכו'. ואזי כשנתבררין אותיות הדיבור על ידי התענית, אז נתגלין הפנים של הקדושה וכו', כדי להוציא בלעה מפיהם בחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו וכו'. ואזי נתקרבין הרחוקים להשם יתברך ונשלם האמונה בשלמות ומתקשטת בקישוטין דלה אבה וכו'. ואזי אכילתו יקרה מאוד, כי נתייחד קודשא בריך ושכינתה על ידי אכילתו כנ"ל, עיין שם כל זה היטב היטב. א', וכל זה הוא בחינת פסח ויציאת מצרים. כי מצרים הוא בחינת מיצר הגרון, בחינת ניחר גרוני כנ"ל. שזה היה עיקר גולוס מצרים, שהיה הדיבור בגלות כידוע. ועל שם זה נקרא פסח, כי אז היה יציאת מצרים, שיצא הדיבור מהגלות. שזהו בחינת פסח, פסח כמובן. כי פרעה הוא מלך מצרים שהוא אותיות העורף, שהיו לו שלושה שרים הנ"ל, שר המשקים וכו', שהם בחינת קנה ובשת וברידין, שהם בחינת תאוות אכילה ושתייה. שאלו השלושה קנה ובשת וכו', הם סמוכים לכלי הדיבור, דהיינו לחמשת מוצאות הפה. ועל כן כשהם מתגברים, הם ממשיכים הדיבור לעורף שהוא בחינת פרעה, ואז הוא בחינת גלות מצרים. דהיינו, שהדיבור הוא בגלות מצרים בבחינת מיצר הגרון, בבחינת ניחר גרוני. ואין הוא יכול לדבר שום דיבור לפני השם מטבח, כנ"ל. וזהו בחינת גלות מצרים שבכל דור ודור. ולזה צריכים תענית שעל ידי זה מדבקין אחורי הקדושה וכולי כנל, וזה בחינת איסור חמץ ומצוות אכילת מצה. ב' כי אכילת ישראל צריך להיות בקדושה גדולה, שיהיה אכילתם בחינת מאכל שנתברר, שזוכין על ידי אכילה כזאת לאחד קודש בריחו ושכינתה אפין באפין כנל. אבל לזה אין זוכין, כי אם כשהאמונה בשלמות כנל. ולזכות לזה צריכים שני תיקונים המבוארים בתורה הנ"ל. דהיינו ללמוד פוסקים, כדי לפתוח את הדעת שלא יסתמו שבילי השכל, כדי שיזכה להבין לתרץ הקושיות שאפשר להשוון. וגם צריכים לתענית כדי להוציא הדיבור מהגלות, כדי להעלות ניתוצי הקדושה. ואז אחר כך חוזר הדיבור את פניו ומעלה שערי הניצוצות הקדושה וכו'. ואז נשלם האמונה בשלמות וניצולין מהקושיות שאי אפשר להשוון, שצריכים רק לחזק את עצמו באמונה כמבואר שם בתורה הנ"ל היטב. ואז זוכין לאכילת הקדושה הנ"ל שעל ידה מתייחדין קודש בריחו ושכינתה בבחינת אפין באפין כנ"ל. ושני הבחינות האלו הם בחינת תיקון הדעת והאמונה. כי תיקון הקושיות שאפשר להשוון על ידי לימוד פוסקים זה בחינת תיקון הדעת, שזוכין לדעת שלם להבין מה שאפשר להבין, לתרץ הקושיות שאפשר להשוון. ותיקון הקושיות שאי אפשר להשוון על ידי התענית, זה בחינת תיקון האמונה, כי מאלו הקושיות אי אפשר להינצל, כי אם על ידי אמונה כנ"ל. ובאמת הכל אחד והכל כלול באמונה, כמבואר בהתרא הנ"ל, שעיקר התיקון הוא האמונה, כמו שכתוב שם באות ב' שמתחיל, והבירור של המלאכים הוא על ידי אמונה, כי האמת מה שהגביל השם יתברך לשכל וכולי עיין שם. ולכאורה קשה שם קצת, כי פתח בחדה וסיים בתרתה, כי מתחיל לדבר רק מאמונה שהבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה, ואחר כך הולך ומבאר שני בחינות תיקון הדעת והאמונה. כי זה מבואר שהקושיות שאפשר לישבן, שזוכין לזה על ידי לימוד פוסקים, זה בחינת תיקון הדעת. אך באמס הכל אחד, כי תיקון הדעת והאמונה הכל אחד ושניהם תלויים זה בזה. והעיקר הוא האמונה שהיא יסוד הכל, כמו שכתוב כל מצוותיך האמונה. אך זה ידוע שחיות האמונה הוא מהדעת, כי האמונה הוא בחינת מלכות שחיותה מאור הפנים שהוא הדעת, בבחינת באור פני מלך חיים. כי באמת אף על פי שאמונה היא די קל להאמין באמונה לבד בלי שום דעת ושכל, כי במה שהשכל מבין אין זה אמונה, כמבואר בתורה הנ"ל, אף על פי כן שורש האמונה וחיותה הוא דעת, כי בוודאי הבהמה שאין לה שום דעת, אין שייך לומר עליה שיש לה אמונה. בעיקר האמונה היא רק אצל האדם שיש לו דעת. רק כשהשם יתברך חונן עלינו וממשיך על נפשנו ודעתנו הערה משכל עליון כזה, שעל ידי זה נמשך בנו כוח האמונה. כי האמונה נמשכת בשורשה משכל עליון וגבוה מאוד מאוד, שמשם נמשך בנו הכוח להתחזק באמונה שלמה. ואף על פי שאדם יכול לזכות לאמונה שלמה, אף על פי שאין לו דעת גדול, כמו שרואים המון עם ואנשים שיש להם אמונה שלמה, שזה עיקר האמונה להאמין דפשיטות כמותם, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר, אף על פי כן מי שזוכה לשלמות הדעת דקדושה, אז אמונתו חזקה יותר ויותר. וכל מה שאדם זוכה להגדיל דעתו בקדושה, בתורה ועבודה, זוכה להמשיך הערה נפלאה אל האמונה יותר ויותר, ועל ידי זה מתחזק באמונה יתרה בכל פעם. כי כל מה שיודע יותר הוא מבין שאינו יודע עדיין כלל, שצריך להתחזק רק באמונה שלמה. וגם, מחמת שרואה אתה, שכמה קושיות שהיה קשה לו בדעתו על השם יתברך והצדיקים, אתה נתיישבו אליו על ידי שנפתח דעתו, על ידי זה הוא מבין ללמוד סתום מן המפורש, שגם הקושיות שעדיין סתומים אצלו, בוודאי יש להם תירוץ, רק שעדיין לא נפתח דעתו כל כך ליישב גם אלו הקושיות. או שהן מהקושיות שאי אפשר להשוון בזה העולם בשום אופן. ועל כן הוא מתחזק על ידי זה באמונה יתרה בכל פעם. נמצא שעל ידי הדעת נתחזק האמונה, ומכל שכן להפך, שכל מה שהאדם מתחזק את עצמו באמונה יתרה, נתווסף לו הערה גדולה בדעתו. כי עיקר יאימונה, וכמובן בעתי רבעי ידיו אמונה עד בו השמש, שעל ידי אמונה זוכין לדעת עיין שם. ועל כן, דעת ואמונה שניהם אחד, ושניהם בכלל נקראים אמונה. כי עיקר תכלית הדעת היא האמונה, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. ומאחר שתכלית הדעת דלא נדע, בוודאי צריכים להעמיד רק על אמונה, וזה תכלית הדעת, שזוכים להשיג שאין יודעין עדיין כלל. רק על ידי כל הדעת שהשיג מבין בהתבוננות נפלא כמה צריכים להתחזק באמונה, ולסמוך רק על אמונה שהיא יסוד הכל. ועל ידי זה מבואר היטב מה שהקשנו לאל, מה שרבנו זל פתח בחדה וסיים בתרתה, כי הכל אחד כנל. ג. ואז, כשזוכין להשלים האמונה על ידי שני תיקונים הנ"ל, שהם לימוד פוסקים ותענית, שהם בחינת תיקון הדעת והאמונה כנ"ל, ששניהם כלולים בתיקון האמונה כנ"ל, אז די כאז זוכין לאכילה דקדושה, שזוכין על ידה לייחד קודשא בריך הוא שכינתא אפין באפין כנ"ל. כי קודשא בריך הוא שכינתא הם שורש הדעת והאמונה, ששניהם אחד באמת, כידוע. ועל כן נקראת האכילה על שם האמונה ועל שם הדעת, כמו שכתוב, הוא רואה אמונה. וכתיב, יכלו רעים, טרן, רעין וכו', שהם חוכמה ובינה, בחינת דעת, כמו שכתוב במקום אחר, שהאכילה היא בחינת דעת. כי דעת דקדושה ואמונה, הכל אחד וכנל. ד. ובגלות מצרים, היו שניהם בגלות, הדעת והאמונה. כמובן שבמצרים היה הדעת בגלות, וכן היה הדיבור בגלות בבחינת כבד פה, שזה בחינת גלות האמונה. כי עיקר האמונה על ידי הדיבור, כמו שכתוב במקום אחר, וכמובן בתורה הנ"ל. ועל כן, לא היה אפשר לישראל לצאת מהגלות כי אם על ידי בחינת שני התיקונים הנ"ל, שהם לימוד פוסקים ותענית כנ"ל. אבל במצרים היה עדיין קודם מתן תורה, ולא זכו עדיין לתיקונים הנ"ל. ואם היו ממתינים עד שיתקנו התיקונים הנ"ל, היו נשארים שקועים בגלות, כי הקליפות נתאחזו בהם כל כך שלא היה אפשר להמשיך לשם התיקונים הנ"ל. על כן, עשה השם יתברך עמנו חסד גדול ונס נפלא, ופסח ודילג על הקץ, והאיר עלינו הערה נפלאה שלא כסדר, כמבואר בכוונס מעוצם הערה של ליל פסח, שמאירין כל המויכין ובאין מויכין דגדלס קודם למויכין דקטנס, עיין שם. שעל ידי זה היה עיקר הגאולה וכולי, עיין שם. היינו, שתמיד צריכים מקודם לתקן התיקונים הנ"ל, ואחר כך חוזר הדיבור פניו ללקט שערי הניצוצות, שעל ידי זה עיקר הכנעת הסטראחה וכולי כנ"ל. אבל עכשיו ביציאת מצרים הפליא השם יתברך עמנו והאיר פני הקדושה בהערה נפלאה קודם שזכו לתקן התיקונים הנ"ל. כי השם יתברך בעצמו נתגלה במצרים בבחינת ועברתי בארץ מצרים אני השם. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני וכו'. שזהו בחינת התגלות פני הקדושה שנתגלה אז בהערה נפלאה. שעל ידי זה היה מפלת מצרים, עד שרבים מהם השליחו אמונתם ונתגיירו, כמו שכתוב, וגם ערב רב עלה איתם וכו'. ועל ידי זה היה הגאולה, כי הגאולה הייתה בליל ראשון של פסח, שאז באותו הלילה נלקחה שרה לבית פרעה, שהוא רמז על הוד יופי הדיבור שהופך פניו עליהם, שעל ידי זו הכנעתם, כמבואר כל זה בתורה הנ"ל עיין שם. ומחמת זה אסור אז החמץ בבל יראה ובל ימצא. הוא צריכים לאכול רק מצה. כי חמץ הוא בחינת קושיות, בחינת קית, חמץ לבבי וכו', שנאמר שם לעניין הקושיות שהיה קשה לו בליבו על השם מטבח. ועל כן בכל השנה אכילה בבחינת אכילת חמץ ומצה. וזהו שהזכיר במה נשתנה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, אף על פי שלא היה צריך להזכיר כי אמא שאוכלים בכל הלילות חמץ, כמו שאומר, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות. ולמה הזכיר גם מצה? אך בזה מרומז תיקון אכילת ישראל בכל השנה. כי אכילתנו תמיד בכל השנה בבחינת אכילת חמץ ומצה, שהאכילה כלולה משני התיקונים הנ"ל שהם תיקון הדעת והאמונה. דיינו ליישב הקושיות שאפשר ליישבן, שזהו בחינת חמץ, בחינת חימוץ המויח, שמחמיצין המויח והדעת ליישב ולתרץ מה שאפשר לתרץ. ומצה הוא בחינת תיקון האמונה, שנמשכת משכל עליון גבוה יותר ויותר כנ"ל, כדי שלא להסתכל על הקושיות שאי אפשר להשוון כנ"ל. ועל כן, בפסח, שעדיין לא זכינו לתיקונים הנ"ל כנ"ל, רק שנמשך עלינו הערה נפלאה מלמעלה, שהוא בחינת תארת פני הקדושה, שעל ידי זה ניתקן את האמונה כנ"ל, על כן אי אפשר לנו לאכול כי היא מצא, שהוא מאכל עליון וגבוה מאוד, בחינת מן, כמו שאמרו אבותינו, זה הלוגה שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בהם טעם מן, שהוא מאכל שהמלאכים ניזונים ממנו. היינו, שהוא בחינת מאכל שנמשך על ידי הערה העליונה הנפלאה יורדת עלינו אז, שעל ידי זה זוכין להכיר את השם יתברך ולרדוף אחריו בזריזות נפלאה, בהשתוקקות נמרץ, באמונה נפלאה. אבל עדיין אסור להטות את המוח ליישב שום קושייה, אפילו הקושיות שאפשר ליישבן, מחמת שלא קיבלנו את התורה ולא זכינו עדיין לתקן תיקונים הנ"ל. על כן אסור לנו להחמיץ את מוחנו בשום קושייה, אפילו מה שאפשר ליישב, רק לסמוך על אמונה לבד שאנו מקבלים עתה מלמעלה בהערה נפלאה משכל עליון וגבוה מאוד, שהוא בחינת תארת פני הקדושה שמאיר אז, ותיקון האכילה נמשך עתה רק משם. וזה בחינת אכילת מצה, שהוא בחינת מן כנ"ל, שנאמר בו כי לא ידעו מהו, שהוא בחינת אכילה קדושה גבוה מאוד, שהוא למעלה מן הדעת, בחינת אמונה נפלאה וכנ"ל. אבל חמץ אסור אתה במשהו, בבל ירוי ובל ימצא, כי אסור אתה לכנוס בשום קושייה, אפילו מה שאפשר ליישב וכנ"ל. אבל בכל השנה מותר החמץ, כי כשזוכין לתיקונים הנ"ל, אז הותר החמץ, כי אז זוכין להמשיך תיקון הדעת, ליישב הקושיות שאפשר ליישבן, שזהו בחינת תיקון אכילת חמץ בכל השנה. ועל כן תמיד האכילה דקדושה, בחינת אכילת חמץ ומצה, כי היא כלולה משני התיקונים הנ"ל, שהם תיקון הדעת והאמונה. אבל עתה בפסח אסור להחמיץ המוח בשום קושייה, אפילו מה שאפשר ליישב. ועל כן אסור לאכול חמץ במשהו, רק לאכול מצה שנמשך בפסח מהערה עליונה הנ"ל וכנ"ל. ועל כן, אחר שביעי של פסח, שהוא קריאת ים סוף, הותר החמץ. כי קריאת ים סוף הוא על ידי מטה משה. הוא מטה משה דם מתת, שכלול משישה סדרי משנה שמבחינת קשה ופסול וכו'. שזהו בחינת לימוד פוסקים, שעל ידי זה נבקע ים החוכמה וזוכין לתיקון הדעת, ליישב ולתרץ הקושיות שאפשר ליישבן. ואז נתחזק האמונה על ידינו וכנ"ל, ועל כן אחר כך הותר החמץ. כי יתר החמץ בכל השנה הוא על ידי בחינת תיקון הדעת, על ידי לימוד פוסקים, שזהו בחינת קריאת ים סוף וכנ"ל. ועל כן היה קריאת ים סוף ביום שישי לספירת העומר, כנגד שישה סדרי משנה שהם בחינת קשה ופסול וכו'. שהם עיקר התיקון הנמשך על ידי לימוד פוסקים, שהוא בחינת קריאת ים סוף, שעל ידי זה הותר החמץ אחר כך כנ"ל. ו. גם צריכים בפסח להכניע שלושת שרי פרעה הנ"ל, שהם שר המשקים והאופים והטבחים, שהם וכולי וכולי כנ"ל. וזה זוכין על ידי מצוות פסח ואכילת מצה, ושתיית ארבע כוסות שמכניעין שלושה שרים הנ"ל. כי מצוות שחיטת הפסח מכניע שר הטבחים, ומצוות מצה מכניע שר האופים, ושתיית הכוסות מכניע שר המשקים. זין. וזה בחינת מה שנוהגין הבכורות להתענות בערב פסח. כי עיקר יציאת מצרים שהוא להוציא הדיבור ממיצר הגרון ולהכניע פרעה ושלושת שריו, זוכין על ידי התענית, שעל ידי זה מדבקין אחורי הקדושה וכולי כנ"ל. ועל כן הבכורות די כמתענין, כי עיקר מעלת התענית הוא מחמת שחוזרין בכל פעם אל ההתחלה שהתחיל להבין ולהתענות. ומחמת זה די כמדבקין על ידי התענית אחורי הקדושה, שהוא בחינת שחוזרין בכל פעם לאחוריים, שזה בחינת כל ההתחלות של הקדושה, שעיקר הוא ההתחלה וכו'. ובכל פעם חוזרין לקבל כוח מההתחלה וכו', כמבואר כל זה בהתורה הנ"ל עיין שם היטב. ועל כן הבכורות די כמתענין בערב פסח, כי הבכור הוא ראשית בחינת התחלה. ועל כן נתקדשו הבכורות, כי עיקר הוא ההתחלה. וכשמקדשין ההתחלה, על ידי זה מתקדשין בנקל שאר הבנים וההולדות הבאים אחריו. וכמו שכתוב בכתבי האריז"ל, שכל הבנים שבאים אחריו, כולם מקבלים מחלק הנפש על הבכור וכולי עיין שם. נמצא שהבכור הוא בחינת התחלה, שזהו בחינת קדושת התענית. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי קדושת בכורים, כמבואר שם פרשת בו. כי אז הרג השם בכורי מצרים והכניע בכור דסיטרא אחרא, והציל בכורי ישראל בכור דקדושה. ואז נתקדשו הבכורים כמו שכתוב שם, קדש לי כל בכור וכו'. כי עיקר יציאת מצרים הוא בבחינת קדושת ההתחלה, שהוא בחינת תענית. שעל ידי זה יוצא הדיבור מגלות מצרים ופרעה ושריו כנ"ל, שזה עיקר יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן באמת פסח, שהוא יציאת מצרים, הוא עיקר ההתחלה, כי הוא תחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שהתחילו להכיר אותו ולהתחיל להתקרב אליו בשעת יציאת מצרים בפסח. ואז נתקדשו בכורות שהם גם כן בחינת התחלה כנ"ל. ועל כן נוהגין הבכורות די כלטענות, כי קדושת התענית הוא בחינת קדושת ההתחלה כנ"ל, שעל ידי זה עיקר בחינת יציאת מצרים, להוציא הדיבור ממצר הגרון וכו' כנ"ל. ועל כן עשיו, שביזה את הבכורה, מכר את הבכורה על ידי תאוות אכילת דייקה, כמו שכתוב על איתנינה וכו'. כי קדושת הבכורה הוא בחינת קדושת ההתחלה, שזוכין לזה על ידי שבירת תאוות אכילת דייקה, שהוא בחינת תענית, שהוא בחינת קדושת ההתחלה. ועל כן להפך, עשיו שביזה את הבכורה, מכר את הבכורה וביזה אותה על ידי תאוות אכילת דייקה, כמו שכתוב שם, ויוכל וישת וכו', ואי וזה סב את הבכורה. כי דייקה על ידי תאוות אכילה ושתייה ביזה את הבכורה, שהוא בחינת התחלה, שקדושתה על ידי תענית, על ידי שבירת תאוות אכילה ושתייה הכנ"ל. ויעקב אבינו זכה אז לבכורה, כי כל אחד זכה בחלקו. כי תכף שראה יעקב תוקף תאוותו לאכילה ושתייה, שאמר לו על איתנינה וכו', אמר לו יעקב תכף, מכרה כיום את בכורתך לי. היינו על פי הנ"ל, כי מאחר שאתה משוקע כל כך בתאוות אכילה, אין הבכורה שייכת לך. כי קדושת הבכורה הוא על ידי בחינת תענית, בחינת שבירת תאוות אכילה כנ"ל. ועשיו נתרצה תכף לזה, ומכר וביזה את הבכורה בשביל תאוות אכילה. ויעקב נתן לו לחם ונזיד עדשים ויאכל וכו' ויבז. כי יעקב נתן לו כל תאוות אכילה, כי הוא שיבר מעצמו תאוות אכילה ונתן לו תאוות אכילה לעשיו. והוא קיבל לעצמו בעד זה הבכורה, שזוכין אליה על ידי שבירת תאוות אכילה שהוא בחינת תענית כנ"ל. וזה בחינת ספירה שסופרין הימים והשבועות וחוזרין בכל פעם להתחלה. כי בכל פעם חוזרין לתחילת הקרבת העומר, שאז היה עיקר התחלת התקרבות ישראל על ידי התערות הדלטטה. כי בליל ראשון של פסח היה תחילת ההתקרבות על ידי הערה עליונה הנ"ל, שהוא בחינת התערות הדלאלה. אבל אחר כך, אחר יום הראשון, מסתלק את ההערה הזאת, ואז מתחילים לספור ספירת העומר, להתחיל קדש ולתאר עצמנו כסדר מיום אל יום, בבחינת התערות הדלטטה, כמובן בספרים. וכל ימי הספירה חוזרים בכל פעם לקבל כוח מהתחלת הספירה שהוא הקרבת העומר. כמו שאנו אומרים, היום שני ימים לעומר, היום שלושה ימים לעומר וכו', וכן כולם. נמצא שחוזרים בכל פעם להתחלה שהוא הקרבת העומר, שזהו בחינת קדושת התענית, שחוזרים בכל פעם להתחלה. שעל ידי זה אנו זוכים עתה לצאת מטומאת מצרים ולתקן את הדיבור, ולזכות לאמונה שלמה על ידי בחינת התערות הדלטטה. כי עיקר התיקון להוציא הדיבור מגלות מצרים וכו' זוכין על ידי שחוזרין אל ההתחלה, שזהו בחינת תענית, וזהו בחינת ספירה הכנל. ת. וזה בחינת איסור חלב ודם, כדי להכניע ולבטל שני מיני קושיות הנל, שהם הקושיות שאפשר ליישבן. אך לפעמים נסתמו שבילי הדת ואי אפשר להשוון, ולזה צריכים לימוד פויסקים. והקושיות שאי אפשר להשוון שצריכים להעמיד רק על אמונה, שנשלמת על ידי התענית, שעל ידי זה יוצא הדיבור מגלות מצרים וכו', שעל ידי זה נשלם האמונה כנל. כי איסור חלב הוא בשביל תיקון הדת, שלא יהיו נסתמין שבילי השכל ליישב הקושיות שאפשר להשוון. כי חלב הוא שמנונית הגוף, שעל ידו עיקר תיקון השכל. כי השכל בוער כמו נר דולק על ידי שמנונית הגוף. ועל כן אסור לאכול חלב בהמה, כדי שלא יתגבר החלב של בהמה ויסתום את הדעת לגמרי. כי כשהחלבים בסיטרא אחרא מתגברים, נסתם השכל לגמרי ויכולים לשכוח את השם יתבחס ושולם. כמו שכתוב, זה דרכם כסל למו וכו'. ואמרו אבותינו ז"ל, חלב יש להם על כסלם. וזה בחינת חלבם או סגרו, בחינת כי כיסה פניו בחלבו. פנים הוא השכל, בחינת חוכמת אדם תאיר פניו. ועל ידי התגברות החלבים, נסגר ונתכסה השכל, עד שאין יכולים ליישב אפולי או קושיות שאפשר ליישבן. ועל ידי זה שוכחים את השם מטבח ונתרחקים ממנו חס ושולם. כי עיקר ההתרחקות והשכחה את השם יתברך הוא על ידי הכפירות וחסרון אמונה שנמשכים מהקושיות והסתרת ידיעת אלוקותו שיש בלב כל אחד, כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן הזהירה התורה אותנו מלאכול חלב, כדי שלא יהיה נסתם ונסגר השכל חס ושולם, כדי שנזכה להבין לתרץ הקושיות שאפשר לתרצם. ואיסור דם הוא בשביל תיקון הדיבור שהוא תיקון האמונה כנ"ל. כי תיקון הדיבור הוא להוציא את הדיבור מגלות מצרים ופרעו ושריו כנ"ל. וזה ידוע שבמצרים בגלות היה התגברות הדמים, שזה היה עיקר גלות מצרים. וזהו בחינת ואעבור עלייך ואיך מתבוססת בדמייך וכו'. כי הדיבור הוא מהדמים, כי הדם הוא הנפש. בעיקר הדיבור הוא מהנפש, כמו שכתוב, ויהי אדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה. וכשמתגברים הדמים דסיטרא אחרא חס ושולם, אזי אין יכולים לדבר כלל. ואזי הוא בבחינת נעלמתי דומיה לשון דמים. ועל כן אסור לאכול דם כדי להכניע דמים רעים, שמהם עיקר גלות מצרים, עיקר גלות הדיבור. ועל ידי זה שנזרין מחלב ודם, על ידי זה זוכין לתקן את הדעת ולהוציא הדיבור מגלות מצרים, שהוא תיקון האמונה כנ"ל. ועיקר הוא תיקון האמונה כנ"ל, ועיקר התיקון על ידי התענית, וזהו גם כן בחינת איסור חלב אדם. כי על ידי התענית נתמעט החלב ואדם, כמו שאומרים אחר התענית, היא רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי מרוצה לפניך כאילו הקרבתי קורבן וכו'. ועל כן, על ידי שאין אוכלין חלב ודם, זהו בחינת קדושת תענית. כי איבר מחזיק איבר, כמו שהביא רבנו זה למקום אחר. ואם היו אוכלים חלב ודם, היה נתרבה החלב והדם שבאדם. ועכשיו כשאין אוכלים אותו, נתמעט החלב והדם, שזהו בחינת תענית, שעל ידי זה עיקר תיקון האמונה, כנ"ל. י. ועל כן עיקר הקורבן הוא חלב ודם. והחלב עולה על המזבח ונשרף כולו לריח ניחוח להשם. כי החלב הוא שמנונית שהוא עיקר השכל. אך אנחנו אין כוח בידינו לברר השכל והקדושה שיש בחלב בהמה. ועל כן אסור לנו באכילה באיסור חמור. כי כל אוכל חלב יהיה נסתם שכלו לגמרי, והתגברו הכפירות והקושיות חס ושולם כנל. אבל על המזבח דייקה החלב הוא עולה לריח ניחוח. כי בית המקדש הוא בחינת דעת ושכל, כמו שכתב רבנו זל כמה פעמים. ושם מאיר שכל עליון ודעת גבוה מאוד. ועל כן שם עולה החלב על האישים לריח ניחוח. כי על ידו דייקה זוכה שיעיר השכל באור גדול לגלות אלוקותו ידבח. כי שריפת החלב על המזבח הוא בחינת אור השכל, שהוא כמו אש דולק על ידי השמנונית שבגוף כנל. רק שאנו אין לנו כוח לבררו, אבל על המזבח נתגלה ומאיר על ידו די כאור השכל לקדושה, ליישב ולבטל כל הקושיות שאפשר ליישבן, שעל ידי זה נתחזקה אמונה כנל. ועל כן החלב הוא מחפר, כי עיקר פגם כל האבונות הם הכפירות וקושיות וחסרון אמונה שגורמין על ידי האבונות. ועל כן, על ידי הקורבן, על ידי שמקריבין החלב על האש על המזבח, שעל ידי זה נפתח הדעת ונתחזקה האמונה כנל, על כן הוא מחפר. וכן אדם מחפר. כי בבית המקדש נמשך תיקון האמונה על ידי אדם דייקה. כי אדם הוא בחינת תכלית הצמצום והדין, שמשם נמשכין הקושיות שאי אפשר להישבן. ועל כן אדם אסור לאכילת אדיות. אבל בבית המקדש במזבח על ידי זריקת דם הקורבן, נתברר ועולה גם הקדושה הנסתרת ונעלמת בדם. ועל ידי זה נמתק הצמצום והדין, ונתגלה האמונה על ידי זה דייקה, שזה עיקר התיקון והכפרה על האבונות שהן בחינת כפירות כנל. ועל כן החלב נאכל ונשרף כולו על המזבח. אבל אדם אינו נאכל ונשרף על המזבח, רק כשנוגע במזבח לבד בשעת זריקה. וכן שירי אדם שופכין על היסוד ונוגעין במזבח ויוצאין לחוץ, ונשפכין לנחל קדרון ונמכרין לזבל וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי החלב הוא בחינת הדעת שמשם אחיזת הקושיות שאפשר להשוון. רק שמחמת אחיזת הקליפות והסיטרא אחרא, הנאחזין בחלב בהמה, אין בנו כוח לבררו על ידי אכילתנו. ואדרבה, היה נסתם ונסגר השכל והדעת לגמרי אם היו אוכלין אותו. אבל על המזבח הוא נשרף בקדושה גדולה, ואז על ידו דייקה מאיר הדעת כנל, שעל ידי זה עיקר הכפרה כנל. ועל כן נאכל ונשרף החלב על המזבח, כי כשזוכין לעלותו אל הקדושה על ידי הקרבתו על המזבח, אז היין התגלה על ידו דייקה דעת גדול, כי הוא בבחינת דעת שמשם הקושיות שאפשר להשוון כנל. אבל אדם אינו נאכל ונשרף על המזבח, רק זורקין אותו על המזבח. כי אדם הוא בחינת תכלית הצמצום והדין, שמשם נמשכין הקושיות שאי אפשר להשוון. ומבואר בדברי רבנו זל בהתורה בועל פרו, שהקושיות האלו שאי אפשר להשוון נמשכין מבחינת חלל הפנוי, שמשם צמצם ופינה אלוקותו כביכול וכו' לעיין שם. ועל כן אי אפשר ליישב אלו הקושיות בשום אופן עד לעתיד לבוא. ועל כן על המזבח בבית המקדש נעשה תיקון גדול על ידי אדם, כי אדם מחפר. כי בבית המקדש מאיר השכל שיתגלה לעתיד לבוא שנקרא קודש. ועל כן שם נתגלה ומאיר הקדושה נעלמת אפילו בתכלית הצמצום בבחינת דם. ואז מאירה האמונה באור גדול על ידי שנמתק הצמצום והדין של חלל הפנוי, על ידי שיודעין שגם שם נעלם אלוקותו ידבח, על ידי שמקריבין אדם על המזבח בבית המקדש ששם מאיר השכל שתגלה לעתיד כנל. ועל כן אין אדם נאכל ונשרף על המזבח. כי אף על פי שבאמת יש קדושת אלוקותו גם בחלל הפנוי באלם גדול, אבל הוא בתכלית הצמצום והמיות באלם ובהסתרה גדולה. ועל כן אין אדם נאכל כולו על המזבח, רק נזרק על המזבח ונוגע בו בנגיעה בעלמה. ואחר כך נשפח לחוץ, כי הקדושה נעלמת בו בתכלית המיות והאלם, והוא רק בבחינת נוגע בהקדושה בנגיעה באלמה, שמשם חיותו וקיומו בדרכי נפלאותיו הנוראים. ועל כן, תכף שנוגע האדם בקדושת המזבח על ידי הזריקה ושפיכת שיריים, תכף יוצא לחוץ ונשפח לנחל קדרון ונמכר לזבל, כי הקדושה עולה ממנה על ידי הזריקה שהיא בחינת נגיעה באלמה במזבח הקדוש. כי הקדושה שבבחינת החלל הפנוי שהוא תכלית הצמצום בחינת דם ובתכלית המיעוט באלם גדול, בבחינת נגיעה באלמה כנל. אבל החרב נתהפך כולו אל הקדושה כנל, ועל כן הוא נאכל כולו על המזבח. אבל שניהם מחפרין, הדם והחלב, ואדרבה, הכפרה תלויה בדם יותר מבחלב. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, כי עיקר תיקון והכפרה הוא על ידי תיקון האמונה שנתקן ביותר על ידי זריקת הדם על המזבח, שנתגלה על ידי זה שגם בחלל הפנוי, בתכלית הצמצום, בחינת דם, נסתר ונעלם אלוקותו. רק שהוא בצמצום גדול, בבחינת נגיעה באלמה. אבל על כל פנים גם שם נעלם אלוקותו. ועל ידי זה נתחזקה האמונה שעל ידי זה עיקר כפרה כנל. כי עיקר התחזקות האמונה צריך להתחזק כנגד הכפירות הבאים על ידי הקושיות שאי אפשר להשוון. שזה ניתקן על ידי זריקת הדם על המזבח. ועל כן עיקר הכפרה על ידי דם הקורבן וכנל. י"א. וזה בחינת מליחה שצריכים למלוח את הבשר כדי להוציא ממנו כל הדמים. כי מלח זה בחינת תענית ואיסורין שהם ממרקין עוונותיו של אדם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נאמר ברית במלח ונאמר ברית באיסורין. מה מלח ממתק את הבשר, אף איסורין ממרקין עוונותיו של אדם. ואיסורין זה בחינת תענית שהוא עינוי ואיסורין, וכמו שהביאו שם בסמוך לעניין ארץ ישראל שבא על ידי איסורין, והביאו הפסוק כי כאשר יאסר איש את בנו וכו'. ושם מדבר הפסוק בעניין תענית, כמו שכתוב שם בעניין, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וכו'. וידעת היום כאשר יסיר יש את בנו וכו'. ויענך ויריבך זה בחינת עינוי התענית שמרעיב את עצמו. וכן אמרו אבותינו ז"ל במדרש, ויענך ויריבך שיתענו מקודם שיאכלו את המן למרק האכילה שבמעיים. כי המן הוא בחינת אכילה דקדושה הנ"ל שזוכין על ידה לייחד קודש בריחו ושכין תאפין באפין. שזה אין זוכין כי אם על ידי תענית. ועל כן יטענו מקודם שאכלו את המן. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי עיקר התורה הוא בחינת אמונה, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. שזה אין זוכין כי אם על ידי שמשבר תאוות אכילה על ידי תענית, עד שזוכה לאכילה דקדושה שהיא בחינת מן וכנל. כי הא בא תליא, על ידי שלמות האמונה זוכה שיהיה אכילתו מאכל שנתברר וכו'. דהיינו אכילה דקדושה, וכל מה שמשבר תאוות אכילה ביותר על ידי תענית ומקדש אכילתו, כן זוכה יותר לשלמות האמונה כמו שכתוב שם, עיין שם. ונחזור אל העניין, נמצא שתענית הוא בחינת איסורין שהם בחינת ברית מלח. ועל כן צריכים למלוח את הבשר כדי לפלוט כל הדמים, שזהו בחינת תענית ואיסורין שממרקין ופולטין מאדם כל הדמים רעים שמהם באים כל התאוות רעות וכל החטאים חס ושולם שעל ידם נפגע מהאמונה. כי על ידי התענית מכניעין הקליפות והתאוות היונקין מהדיבור וכו', שהם בחינת גלות מצרים וכו', שהם בחינת התגברות הדמים הרעים, שזה היה עיקר גלות מצרים. נמצא שהתענית מכניע ופולט מהאדם הדמים רעים שהם הקליפות והתאוות שהם בחינת פגם אמונה, וזהו בחינת מלח כנל. ועל כן צריכים למלוח את הבשר, כי הכנעת הדמים הוא על ידי מלח שהוא בחינת איסורי התענית כנל. ועל כן צריכים למלוח בכלי מנוקב דייקה. זה רמז על תיקון התענית, שעיקר תיקונו לשוב להשם יתברך על ידי זה ולפשפש במעשיו ביום התענית, לפתוח ולנקוב ליבו האבן, כמו שכתוב בישעיה, ויפטרת יום הכיפורים, אחזה צום מבחריו וכו', הלוזה צום מבחריו, פתח הרצובות רשע וכו'. שעיקר התענית לפתוח הרצובות רשע, לפתוח ולשבר את ליבו ולהוציא ממנו כל הקשרי רשע. וכן כתב רבנו ז"ל בחרוזים שלו הנדפסים בהקדמה, נקוב לב האבן והער לי משם וכו'. נמצא שהזכיר תיקון הלב בלשון נקיבת הלב, ועל זה מרמז כלי מנוקב שצריכים למלוח את הבשר לפלוט הדמים בכלי מנוקב דייקה. אבל בכלי שאינו מנוקב אין מועיל המליחה, אדרבה נאסר הבשר. זה רמז שהתענית ואיסורין שהם בחינת מלח כנל אין מועילין כי אם כשזוכה לפתוח ולנקוב ליבו האבן שכוונתו בשביל השם יתברך כדי לשוב מרשעו. שאז זוכה על ידי התענית לגרש ולפלוט כל הדמים רעים שהם כל התאוות ולזכות לאמונה שלמה שהיא כפרה ותיקון על הכל כנל, אמן ואמן.